yel nek yeral ci bobu xeyna salamu ngeen di wonu mursadam ba digi deureum wala nga ni adiw yel nga saxal alay ci yonent bobu xeyra salamu ngeen di wonu mursadam ba digi geureum neena khatamun nubuwati neena khatamun nubuwo bi nga xamne mo doon mandar gam nubuwo bi min bayni ak kafir yi nekkon na ci digeenti ñaari mbagam inda naqid al katif al yusra neena mu nek nak ca ko mbagum chamagn ma bila wahami ina khatamun nubuwa ci digeenti ñaari mbagam la nekkon waye nak mbagu chamagn ma la geelona mengol ndax dafa melni ci xawam la nek xaw ko tim bila wahami ci lu def da neena wa hawluhu wurun na itam wurun nako mom khatamun nubuwa bobu sha'aratu ay karaw mun ya la nafirihi wona taxe aji gisam fi ci mom wa mun fi nek na ca nak khatamun nubuwa nek na ci dawom ikhtilafun ak wute kaseerul budaji bari ghayru mun katimi babu mu aji nebbu ñu ne ñi ni nay ni la tollu hal jirru hajlatan ndax ñi ni mu ngi tollu ni butongu rido deng rido jigen ñoy seen buton yi ko dati aw baydul hamamati wala nenu fatah aw jum'un wala kemax bo mu ngabe sa loxo def ni wute ya amna de ñi ni la toll ñi ni la toll waye faqul na nga wax ni foko wo nek na ci kom rek al khilanu li wax khilan moy xalu mam yalla mom lañ koy tuddé moy ñun ñun yoy nek ci yaram deng ri dem te yi bu ko defé do gëlem neena yuzulu daana dox khayrul wara ngeen ci mbindeef ji al muhtar ka di kuñu tan shafi'una ka ajra musul taqallu'an neena ci jubal bu joge di dox du jeng ndeyor du jeng chamay du itam jadd ndeyor du jadd chamay da koy jub xoc rek di dox ci jubal bo xamni gi jaram waak yep ci and misle jaaril maay mindu wiru kam dow ndox mu sajimi budi aji doteko day melni rek ndox momu jek yi ubi balance bi rek te muy jubale neela ka annahu daliki mom yonent bi in mashan dem masna dox daliki o yal haftu day wacc min sababin tukki ci kaw waaw melni rek luna bu set nonu rek wala yura lati masifu la gis asarul jeexit min qadami bi yal tankam bi fi soli ci jeey mun yonent bi ci geyene yene bu doxé ci kek nga gis tank bi mu marqué bu doxé ci beuy bo bo fa jaré do gis tank bi waaw ndax tank bi day nur bi mo ko bu ko yëkëti boko bo xolé do gis mandalgam tank bi néya yamshi dana dox ta kuffu néna ma ci dal waaw du xabar xabari du jeng du def dara hawlan neena mbir mu muy nek ci dal wowo ci mbir mom mom ta'iluma li aji su kep ko xamni ma sha andando dak mom walaw kala donte nekkon la koku sax ni ni de fi ko askarale ni man cek nga xamni listiwal yi ñel la ko gudd neena lol jol bu ngeen ande mom la ñu seen musuk la melni mo la sukk waaw don tam jol nga man hu su kaabin neene itam aji xooton ji la kaab dojor masihur rijli aji ratax ji tank la misiyatu neena doxam zari'atul aji gaaw la waaw neena itam yexul won nak deng de hakaza mitlile yamshi lay doxe zawul himami woromi atite woromi yitte neena budé dox nga xamni woromi yitte dox waye di dagu di lebet lebet du ko def mukk neena fi akhmasi muqtafin ay nek la ci ñaari biir tanki kuñu xeñ tukki hadin kidi aji jubal mbinde fi wudan kadi jëmmiñu wëru ko di wër way mbinde fi xeyri bariyet ki nga ngi mbinde fi aji nekkon la ca khumsanu akhut walam yasi ci ay bën ko les tank bi ni fut futuro bi tank bi dafa am xoot xoot fi waaw ñaari akhmus ni wa inna waliki mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mun muntafitun da na gestu bi jami'al jismi ak mbolem yaram yeb leena budé gestu du woy yossi de nga ni bu bëgg xol gannaaw du woy yossi da la wul bit waaw Allah jëm ji yeb wala yulawi leena daawul jengal itam bi onqin ci yoss mel ni yoy ñu xam ni ñuy titeru ku ti lolu mbirum ko xamul dara la koy titeru dox di dembal sa loss ni def ni neena nit la ñu faxay mbir muy kem borom ko reuy dedet neena de daw ko def de neena wala isa fi ra'sihadina de neena masulan nekul won ci bop ak jubal sunu wali hayati ak fi kemb bi 20 yar fuk bayda ak ci be jaw neena yonent bi izma ji ba nga xamé def nako dikkel bi shabi mi ci de neena jamana bi mi genn adina bo sété bop bek ci kim bi lu mat ñaar fukki be jaw karay be jaw neeku ci kon mom gawal wala be jaw neena gawa be jaw suñu jamana ji rek la nek hawala qul lihyatu fikum ba an kasasata ak fiq fi tahqiq ci deugal waaw men ci kiyom nak defu saxul nit nak wa kana nekon yaqdibu neena dal diwo bil hinaa'i ci fuddal wal katami ak turbu yana yonenti bi lepp lo xamni ni lu warul la wex la neela dalako ñulal dal na ñulal ay karawam da dengal ni ci matière fuddal ni li tudde fuddal ak turbu neena innal ladhi werna ni ci li nga xamni kala nekkon la baynal manki bay digeunte ñaari mbagam ba'idun ajiyatu la neena yonent fiyem dafa yaatu won li ñaari mbag yi lañu soore ndax fiyema yaatu inna waliki maw yonent bi sallallahu alayhi wasallam kala nekkon la neena sabtal azbi fastaqimi waaw neena nekkon la sabtal azmi di aj doon aji deugar gi sidditi tank bu deugé nga xam tank bi bu la deugé nga xam ni tank pire la fastaqimi na nga sakko nangu lol le waaw neena sidditi tank dal dafa deugaron wa kana nekkon la sa'ila afraf doon aji jot ci ay ciir ay ciiram gatt yu won wa bahma karadi ci nen aji deugar gi la won itam yaxi tank jeli la mushasil aji itam reewon la fofukaayi ay yax ay cër maana ay yaxi cër yi benn bu defu mu daje ak morom ma ayi wa dal sami noon mu doon aji rek mu daal gën ji rafet ji bind mo doon gën ji rafet ji bind mbindeef yépp amlu ziraayni neena itam aji guddoon ji ñaari xasab la wala adbayna ak ñaari përeg shaquhuma aji fees leneen la itam ñaari xasab ak ñaari përegam dañu guddoon dañu fees itam yoyu ñu kul la nga wax ni dal jawharul husni taru maana wuru su tar ghayru munqasim bi mu seddu fi ak yonent bi neena dal tar daf ko jël lepp bayyi mbinde bi wa man raahu neena ko ma sa gis mufajatan ci ngettel ci tullu rek yeebu mo ragal bi ci mom bu ne tullu yam ci wala len tullu yam ci mom rek da nga tiit ndax yalla ay def lolu ci jëm mu ne amma mukhalit won dal ay jaxaso mom ba min ko fa za'ibur rahmi ay dolle ko ci fel lay doon bis bu ne neena bo jaxaso mom nak bis bu ne nga diko gën diko sop neena wa badimun ay feson jenam la fi i'tidalil khalqi bi mu doon nek ci dug doomu jëm guddu gattu ruu bi mu upp fusul makhbaruhu neena biram mar'ahu moy bitim yashhadu lela sedena ma dega dala sedena ma qad haza lepp la xamni laqna min karami ci ted nga neena yonenti bo gise rek jëm ji mo lay won jikom ni ne ki ku ted ku bax la ku am yoomande la ku wuula nek bo tax moy yishadu moy cede ma la xam xat hasal laqnako min karamin ci la lam tedd nga lak mag mawdo ne nak in qultan bi wax nga ni yow mawdo atnab do qama bal nga fi tawfiq ci melal bi ngay melal yonent bi qultuma tontu dengale ni la naam ci lu wer ndax ku maqami bepp daraja haqqun ajiye lu woyel ko ndax yonent bi loko jox ci daraja lu yalla nga moko mom ni fala taqdimi nak bu ko gab bu ko gotti bu ko xay ay daraja am lolum mom waw ñu ni li moy mala yonent bi nga xamni mo ñew ci buntu bi modo indil la ay melom mala yo xamni ñay jaxaso ak mom ñoko daan fédé dem netti ko ñay jaxaso wu lak mom ba mo waral lu fodiyal di nga ci ko xamni tak na rek tak ni dama jett yonent bi tek ka tok ak mom mo la wax jikom ak melom ba nga ni mana tuma tok la ko fédé donc la amna ko xamni sax li tax moy fédé ko def ni na dem fété ko bu mo waxe lu jar ma genn ci li ma nek ma genn waye melom yu rafet yoyu mo taxone aha dengu de ñu wax la ni yonent bi ni biiram mel ni ni bité mel mana indi la la ciir par ciir mu dakk ñepp ay ciir nonu la gëna ñepp ay jikko ak xol waaw ni biir biti bi mel rek ni la biir bi mel waaw ndax moy ngeen bi mi def moy itam roy way bi motax mo ni makhbaruhu mar'aw yashhadu ma qad haza min karami boko gisee sop ko bokoy se ngeg diko sop ndax tar bi bo togi mom na gën ko sop ndax jikko yi waw neena yalla joxon nako itam magguk batin bu mu ne teul rek ku ni yam ci mom su fit xawati bo ne teul yam ci mom rek sa xawati waye bom bo jaxaso mom rek waw ci fel gam waye nak neena itam tul lam joju ñu nekkon ak mom duñ ko min niñu koy xam xam ak liñ koy sopp sopp ak liñ xam xam ci moy jikko rafet buñu toge bu ne teul rek kenn ko yemi ba seet seet lolou yalla koy def ci jëm bu ñu ñu ci biir bo ne ubeet ni jegg ci mom rek lolou dal la kon nak yonent bi wax na la meloom wu biteen te moy cër taru cër ci do ko kenn waxna lay ci meloy biiram itam bu ñu ko dee xiyaas mooy meloy biti yi te mooy jikko ak xol ak ngëm ni mu toll ci yàlla ak assurance bi mu am te fu mu toll dëng na ngi riir ngir tiit waaw fu mu toll itam wax na la ni ree ba nga xam ne ay bëñ yi reekaayam yi feeñ na néew na daana ko def na waaye néew na lool lu tax nag ngir xalaat boromam rek moo tax wax la ni itam li gën a yéene ci yonent bi moo di loo njool njool njool sut ko su fekkee ni yàlla dogal na rek ngeen ànd duñu ko duñu la siin moom la ñuy siin ak loo ko sut sut loolu moom mel moo ci saa si yi daal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Hadji Malick indi ci ay meloom xam naa ku ci jàppit man cee ame jikko yu rafet waaw ndax dañ la wax ni sa kilifa da nga koy roy waaye bu ko toppandoo waaw da nga koy roy waaye bu ko toppandoo ndax buñ la nee yonent bi nii la meloon nii la daa soloo bàyyil loola dem ca nii la meloon nii la rafete woon xol nii la laaye woon jiw yu demee noonu ñoom ngay jël sa sëriñ bul def mbu mu xotti nga xotti ko bu sole wutee mbaxana nga wut mooma bu wutee dàll nga wut dàll wa bu waxee ngay roy waxilam di roy doxilam waxuñu la loolu loolu taqlid la taqlid bëgguñu ko iqtidaa la ñu bëgg iqtidaa mooy ran mooy la muy sàmmoonteeg sharia la muy sàmmoonteeg sunna ak namuy sàmmoonte jikko yu rafet nga roy ko ca. Moo tax dañu leen di bàyyi taqlid toppandoo te jël roy iqtida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نانا كون نيغي تاي سي بونتو نيار فوكيل بي اك جوروم نيار بونتو بوبو لي سي ماودو دي واخ موي يونس بي صلى الله عليه وسلم نيار دا فا وار كيب سي موم بن بي توب كو نдах موم لا يالا جوخ يون وي bene bi ci def sopp ko ndax mooy sopp bi yàlla moo tax sopp ko ak sopp ko moo di tegu ci kaw sunnaam maodo di wax nag war gi sopp yonent bi war ak war gi sopp ko war ak war gi teg say dëggu ci kaw dëggum war di wax it nit am nay mandarga mandarga yooyu kuñ ko bisul ci yow boo ko wootee dañu koy delloo dañu koy lànk moo tax mu ni wa waajibun taaatu lhaadi mahabatuhu kaga tibaacu alladi yaati min alumami laha alcalaamaatu qaalu inna acdamaha isticmaalu sunnatihi min jumlati alumami وليس النفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تغتنم نين وواجب أجور طاعة الهادي topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mahabatuhu ak sopp ko kadan niki noonu itibaacu alladi topp li nga xam ni yaati dikke na ko mel umami ci aw yoonte mooy sharia nee na yooyu de dañoo war ni la julli ware noonu la la yooyu ware ndax soo ko gàlloowul sa ngëm yàlla dañ koy daal di delloo laa yàlla yooyu nag te moo di sopp ko topp ko teg sa tànk ci tànkam nee na yàlla leen al alaamaatu ay mandarga yooyu tegtale ni wax nga dëgg qaaluu ñoom wax nañu neenuñu inna acdamaha niki bi gën a mag ci mandargay sopp yonent bi ak sopp ko isticmaalu sunnatihi mooy tegu ci kaw sunnaam min jumlatil umami ci mbooleen mbir yi lépp lu mën di doon rek boo ca duggee rek nga teg sa tànk rek ci kaw tànk yonent bi moo xam ay jëflente la moo xam ay doxlente la moo xam ay waxlente la moo xam ay yëngutu la yu jëm ci sa àddina wala mu jëm rek ci sa alaaxira walaysa nafaun ne mawdo nee na nag déet njariñ ala xubbin di cofeelu di nekk ci cofeelu kese bila amalin ci lul jëfandikoo li tegtale cofeel ga kon wa taabian na nga topp sunnatal moxtaar sunna siyant bi taxtani bu ko defee nga màng yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ni woon lan yu'mina ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi kenn ci yéen yàlla du nangu ngëmbam wala kenn ci yéen ngëmam du dëggu fi leeg du maa ko gënal boppam waaw bu loolu amee nag ngëmam dëggu na annabiyu awla bi muminina min anfusihim alquran a ko wax alquran moo wax ni yonent bi moo ni ëpp droit ci sa bakkan sa bopp su la sa bakkan commandé yonent bi commandé la bàyyi la sa bakkan sant dem ci yonent bi neena Umar ibn Khattab def ni wallahi anzal alayka alkitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati bayna janbi. Umar ibn Khattab mo ni yonenti bi ginna ci bur bi nga xamni mo wacce ci yow tere bi ci moy alquran, ya ma gënal sama bakken, ya ma gënal sama bop. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يونس بن كنك الان عرفت يا عمر يونس بن كنك كن خم دي مير مي لغي مول لول موي والو تفيالم دغ صوت يونس بن نك نيوم ني كو مثال مودي گم نيكو يالا جخ fas ko ci dimbali itam denga top diinam ak mu tollu nga tollu fa fo tollu di défendre diiné di défendre sunna yonent bi bu fekke na am nga kaddu défendre lay farati yow moy défendre diiné défendre sunnam bu fekke amulo kaddu fo tollu it ngay womatu ci ko diiné joju yaangi ci ko sunna ci doko wacc mukk def nga li la tollol. دغ نينات وكثرت وكثرت الشوخ وكل شي مندر دي صف يونتي بي كثرت الشوخ بارك شوفيل في النقيا كي دجي لسيدنا يلسن سانغوي يلا وكثرت الشوخ في النقيا لسيدنا يودي من العلامات بكل شي مندر دي تكتل شوفيل يونتي بي صف شوفيل في يونتي بي ما هو دورك دي نياني لن اممي يوبيوم بنديفي té moy suñu borom tabaaraku wa ta'ala yow borom lepp habli yalla nga may sa jam bi té moy mawdo habli yalla nga mambay zaaka ciofel gogou bu dugg gogou néna bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam sop dajé ak mom fi ak féré ba ciofel gogou di deug lol néna wakas ni zikri salatin bok na ci mandal ga itam deug kasru neena wakasu hikri salatin neen ak barinu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam summa nusratu dini top dimbali dinem ji mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fekkam talay katan ci lañuy dimbali dine neena wa taqalluqu ak jikko ma la nga xamni ja adikra min shiye mi tukki ji jikko yonent bi ak itam jikko yonent bi yi nga xamni moy jikko yalla moy alquran neena nga jikko woko yoyu bok na ci yi nga xamni bu amé ñu nangu sax fop ci yonent bi ak sax sopp ak soppam denga sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala anha du waxni dañu ko laaj nonu jikko yonenti bu mun yaqribu li ghadabi ni koy merlo di merlo yalla nala lolay merlo wa yarda li ridahu ni koy kontanlo di kontanlo yalla nala lola kontanlo denga ndax ibnu al-asir dafa wax ni alam anna hayatuhu alayhi salam marhamatun wa mamatuhu rahmatun ñu asir dafa wax ni yonent bi dundum yermane la ci ñun xétam wi ak faato nit yermane la ci ñun xétam wi té da ko tek ci wax yonent bi ndax mo ni hayati khayrun lakum wa mamati khayrun lakum sama dundu seen yow la sama faatu moy seen yow ñu ni ko la xam nañu sa dund la mu nekkee suñu yu ndax yaa ngi suñu kanam ñu di la dégg di la topp di topp sa sunna waaye nag sag faatu jógi bi xamuñu lan lay nekkee suñu yu. yonent bi ni tuaradu alayya a'malukum kulla ashiyati al'uznain walxamis fama kana min xayrin xamidtu llaha wama kana min sharrin astaxfiru llaha. yonent bi ni yan sama jóge fi li mu nekk seen yu moo di guddig alxames bu ne ak guddig ak juma bu ne seen jëf yi ngeen jëf yépp dinañu ma ko wan teg ko sama kolom ma sëpp ko lu ci rafet ma sant yàlla ci jëf yooya lu ci ñaawit ma jéggulu ci borom ba. kon nag kooku yaakaar naa ni nekkam fi xayaatuhu xayrun lana wa mamaatuhu xayrun lana. moo tax mu ni taxiimu ak màggalam bokk na ci tegtale cofeelam walkisaatul ak bànneexu xina taskuruhu ci jamono jan koy tudd. nee na màggal yonent bi ak foo tuddi turam kontaan bokk na ci mandarga ya xubbul qurani sopp al quran wa asxaabin ak sopp ay saaba karam yi di way tedd lu wëñeel yonent bi. nee na sopp al quran ak sopp saaba si rasul ak alul beyti nee na bokk na ci mandarga yi tegtale ni yow sopp nga yonent bi ndax nee ni inna al quran ni ki al quran huwa moom al misaanu mooy balance yi peesee cofeelu yonent bi kenn ku ne yaa ngeeg say balance. moo tax mu ne alquran moomu yo taarifu ci ngay xamee di nga xamee min wi ci alquran ma xawayte kemtalaayi la nga xam ne làq nga ko min al ashwaaq ci laa la moom cofeel na ci yonent bi wa sadami ak tartalu cofeel. nee na sag alquran la ci ngay xamee nu yonent bi tool ci yow boo soppee alquran nee na sopp nga yonent bi bu cofeel bi jéggee day sa cofeel ci yonent bi xam ne noonu la toll. bu fekkee ni nag alquran demeewul noonu demeewul noonu ci yow yonent bi demeewul noonu ci yow rek soppa alquran nag ay façon la ka nga xam ni kii da ko man di jàng mu di ko jàng booleeg mooy ci ndigale alquran. ki nga xam ni kii manu koo jàng waaye xam ne ndigale alquran mu mooy ci ndigale alquran rek. yaa man maodoni yow ki nga xam ni yuriidu dana nam aljinaana jinaan al xuldi aljannay déwul ba faw yaskunuwaa kub dana ko dëkke xaalidina fiya abadan. nee na faqad diman na nga jiital ci aljana yooyu talabal miftaaxi sàkku caabi ja tox taalam bu ko defee ormaalef la. nee na kërkat wala néeg su fekkee da ngaa bëgg a dugg ca kër ga dëkk ca wala nga bëgg a dugg ca néeg ba dëkk ca te yoroo caabi yi la nga war a jëkk a def mooy toppatoo caabi ja ba jot ca. waaye nag bu loolu amul te nee na yonent bi nag sunnaam mooy caabi aljanna. lii daal la Maodo wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne lii moom la représenté ci diggante yàlla ak mbindeef yi ak dayam ci yàlla. wax na la ci itam ni lépp lu man di doon boo ca boolewu cofeelam ak tegu ci kaw sunnaam ak jëfandikoo li mu indi nee na bu boobaa nag mënatoo fexe fexe ba ñu considéré la ci kuy jariñ ci yonent bi fii ak fële. wax na la mandarga yépp nag benn bi ci desit mooy buntu ñaar fukkeel bi ak juróom ñett kooku dañ cee wax mucjisaatu rasul sallallahu alayhi wa sallam te moo di ay kéemtaanam. kéemtaan nag ci yonent ak karaama ci wali yi li tax ñu doy waar dañuy wër bëti li ñu xamoon ñu xotti aadama maanaam li ñu noon ñu bëti ko indi leneen lu kenn xalaatul woon. waaye nag kéemtaan di yonent du dooleem doole yàlla la karaama itam du kéemaanu wali yi kéemaanu yàlla la. loolu tax boo jàppee ni yonent bee wala wali bee luñ la wax ci karaama wala ñu wax la ko ci mucjisa nga mu jombe ci yow. yonent bi nag mucjisaam yi kéemtaanam yi Cheikh Hadji Malick tudd na leen ci bunt bi xel yépp yamuñu nag moo tax balaa nga ko jàng war naa am yow bàyyi sa xel ba boo demee ci biir dara du jóonu ci yow, ndax yàlla moo bind mbindee wi dégg nga ci kàttanam gi nga xam ni da nga koy yëg waaye doo ko gis. Boo xoolee mbind nga gis ci kàttanam bi dégg nga moo bind lépp, moo bind garab yeeg xeer yeeg ndox yi amulul ruux, moo bind jur gi am ruux ca yey naawa ca yey dox ci àll ba ci kër gi am ruux ca amuñu xel, moo bind nit ak jinne ñuy bind te am ruux am xel, yooyu yëpp yàlla leen bind. Wala ya xalaqa fa sawwa fa qaddara fa hada, waaw kenn ku ne moo seet bind ba bala neex ba kon